geçimini sağlıyordu. İmma olmuyordu, başkasına yük olmuyordu asla. Hayatı boyunca el açmadı. Açılan elleri hep yumdurdu. Avuçlara para koyarak, avuçlara rahmet koyarak yumdurdu avuçları. Avuç açmadı hayatı boyunca. Henüz genç bir yaştayken ticaret yaptı. Zeka ve bütün maharetini, beşeri bütün zekasını ve maharetini orada kullanıyordu. Namusuyla hilesiz bir hayat yaşadı. Kimse kalkıp da peygamberlik yıllarında dahi ve öncesinde dahi diyemedi ki peygamber hilebazdır, haşa. Diyemedi ki sağlam bir adam değil, diyemedi haşa. Kimse diyemedi. İnsanın insanı ezdiği bir toplumda insanın iffetlileri zıttına gösteren, zıttına gösterdiği bir toplumda o rahmeti buldu. O aslında Lattan Hubel'den, Menat'tan bir fayda gelmeyeceğini iyi biliyordu. Arıyordu, bulamıyordu lakin. Kur'an ve vecedeke dallem feheda diyordu onun o haline. Seni yolunu şaşırmış, hidayeti arayıp dururken o bulmadı mı? Yolu şaşırmış, yanlış anlaşılmasın, yanlışa gitmiş değil. İbrahim'i bir rahmet arıyordun. Vahyi arıyordun, fıtratın vahiyle beraberdi çünkü bulamıyordun lakin. Mekke'nin bütün içini dolduran, Kabe'nin içini dolduran, putların buluver buluşu verdiği yerde sen arıyordun. Ağaçlara tapıyordu insanlar, ağaçlara tapıyorlardı, taşlara. İnsan suretindeki heykellere tapıyorlardı. İstırap diyordu Çile Nebisi. Müşriklerin şirki karşısında çile çekiyordu, Müslümanların aymazlığı karşısında çile çekecektir hep. Üst üste acı, geldikçe daha çok isterdi belki. Sonra hallaçların dediği gibi, beyazlı libas tamilerin yaşadığı gibi, onlar bir iktibas aldılar peygamberden, milyarda bir iktibas. Tahammül edemediler, tahammül edemediler. Mevlana Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatında yaşadığı, her gün binlercesini geçirdiği makamların birini alabildiği anda Mevlana olabildi. Enel hak diyen zat, ben hakkın bizzat kendisiyim diyen zat, sahabenin günde geçirdiği 1000 hamleden birini yakalayabildiği anda kendini kaybediyordu. Enel hak diyordu. Ve esas acı, üst üste yük peygamberlikle beraber geliyordu. Tahammül edilmez hale geliyordu. Tahammülü aşıyordu. Bir anda çevresini yapayalnız gördü. Etrafında olanlar, 40 yaşına kadar onu yalnız bırakmayanlar, Muhammedül Emin diyenler, güvenilir Muhammed diyenler, onun ikra ile başlayan oku, Kur'an'ı oku, inen ayetleri anla diyen o ilk sadmeyle beraber etraf bir anda dağılıverdi. Yalnız kala kaldı. Etrafta kimse yoktu. Kimse yoktu. Çember daralıyordu her dem. Kimse yoktu yanında. Allah vardı ama. Koruyan, kollayan, onlara karşı sana Allah yeter diyen Allah vardı Celle Celaluhu. O olunca hiçbir şeyin kıymeti yok. O olmanca hiçbir şeyin değeri yoktu zaten. Zeki Muhammed diyenler bir anda deli dediler, şair dediler, kahin, sihirbaz dediler. Ama kimse kalkıp da haşa düzenbaz diyemedi, kurnaz diyemedi, güvenilmez diyemedi kimse. düşmanları dahi diyemediler. Yollara diken serpiyorlardı, başına taşlar yağıyordu. Kum yağıyordu başına, yürüyordu. Aldırmadan yürüyordu. Vücudundan akan kan zerreleri, kan damlaları kuma damlasa daha yürüyordu. Yürüyecekti. Çileli yıllar, 10 yılın ağır çilesi, onun o güzelim vücudunda onulmaz büyük çileler meydana getirecek ama yürüyecekti. Üzüntüye düşmedi, ümitsizliğe kapılmadı. Ve Mekke'yi terk ettiğinde yaşlı gözlerle dönüp dönüp bakıyordu Mekke'ye. Ben seni seviyorum. Beni senden çıkarmasalardı vallahi çıkmayacaktım. Ve Medine'de devletini kurdu. Mescitler yaptırdı, imam oldu, okullar açtırdı. Öğretmenlik yapıyordu aynı zamanda. Kendisini boğmaya çalışan, İslam'ı yok etmeye çalışan güçlere karşı ordu hazırlıyordu, komutanlık yapıyordu aynı zamanda. Hem imamdı hem liderdi, hem komutandı, hem babaydı, hem dedeydi, hem merhamet saçıyordu. Anlaşmalar imzalıyordu, anlaşmalar, maddeler koyuyordu, kaldırıyordu, koyduruyordu. Böyleydi. Kudret ve azametin sahibi olan Allah'ın vahyinden ayrılmayarak hükmünü icra ediyordu. Müthiş bir kadro yetiştirdi. Dünyada eşi ve benzeri görülmedik bir sistem kurdu. Yeryüzünde dininin hakim olduğunu gören ender peygamberlerden Hazreti Davud ve Süleyman gibi ender peygamberlerden biriydi. Koyduğu ölçüleri bizzat kendisi yaşıyordu. Önce yaşıyordu, sonra istiyordu. İstemeden, yapmadan istemiyordu. Yetimi tanıyordu, yetimdi çünkü. Yoksulluğun farkındaydı, aç kalmıştı çünkü. Fakirliğin ne olduğunu biliyordu çünkü karnına taş bağlamıştı günler boyunca. Doyamamanın ne olduğunu biliyordu. Ebu Talib'in sofrasından çoğu kez aç kalkmıştı çünkü. Şirkin ne büyük bir bela olduğunun farkındaydı çünkü şirke tapan bir milletin içinden çıkmıştı. İnsana insan onurunu tanıyordu çünkü kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir milletin içinden çıkmıştı. Öyle bir yaşadı ki onu takip edenler o müthiş atmosferi bünyelerinde yaşıyorlardı. Sahabe hiçbir zaman dönüp de kimi örnek alalım diye sormadı. Örnek önlerindeydi. Bu soru abes bir soruydu. Bugün Müslüman soruyor, kimi örnek alacağız? Ben şu mikrofondan söylüyorum Müslüman. Örnek alacağın tek şahsiyet Fahri Kainat Hazreti Muhammed'tir. Salat ve selam efendiye olsun. Ne beni örnek al, ne filancayı ne falancayı. Tek örnek Hazreti Muhammed'tir. Benim ayağım kayabilir, başkasının ayağı kayabilir. Kimse Allah'ın özel himayesinde değil. Allah'ın özel himayesinde olan tek zat Hazreti Muhammed'tir. Salat ve selam ona olsun. Bir gün parmağına altın yüzük takmıştı. Sahabe de parmaklarına altın yüzük taktılar. Hemen çıkardı ve attı. Bunu bir daha takmayacağım dedi. Bütün sahabe Buhari'nin rivayetiyle bir anda yüzüklerini çıkarıp altın yüzüklerini attılar. Sonra ifade buyurdular. Altın takılar ve ipek yani saf bütün elbisenin tümü ipek olmak koşuluyla ipek giysiler bu ümmetin kadınlarına verilmiştir. Merhametliydi. Bazen geceleyin kimsenin görmediği bir demde gider mescitte uzun uzun ibadet ederdi. Sahabe onu görünce camiye kapandılar. Cami dolu vermişti gece sabahlara kadar ibadet eden cemaatle. Bunu görünce evine çekildi. Nafile olan ibadet farz gibi görülmesin diye. Ümmeti seviyordu. Çekemeyeceğiniz şeyi çektirmiyordu, yüklenmiyordu, yükletmiyordu. Merhamet çağlayanı, sevgi mimarı, güzeller güzeli sen ey Allah Resulüm. Allah'a hamdolsun ki senin farkındayım. Allah'a hamdolsun ki seni seviyorum. Kimseyi sevmediğim kadar Allah'a hamdolsun ki hayatımda örnek alacağım sen varsın. Ya seni tanımasaydım bu hayatın ne kıymeti olacaktı? Neye değecekti bu hayat seni tanımadan yaşasaydım? Bu memlekete yaşamasına rağmen Hazreti Peygamber'i tanımayıp yaşayıp gidenlere hayret ediyorum. Hayret ediyorum. Allah şahidimdir ki acıyorum onlara. Ve Hacer-i Esved'i öpüyordu Hazreti Ömer. Hacer-ül Esved'i öpüyordu. Ömer'in sözleri çok manidardır. Müslim'in Hac kitabında Hazreti Ömer'in sözleri çok manidardır. Sen siyah bir taşsın. Ne faydan ne de zararın dokunulur. Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim. Ve en büyük kılavuz, kılavuzların lideri. Dünya cazibesiyle bizi aldı ve götürdü. Ölümü düşünmez, hesabı hiç hatırlamaz hale geldik. Gözümüzü müthiş bir hırs bürümüştür. Kendini anlatırken ben diyor.